na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Program z Trzeciopolskiego Radia, piątek 3 lipca, minęła 6. Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nic nie zagraża życiu rannych w wypadku autokaru i dwóch ciężarówek na Krajowej Jedynce pod Częstochową. 10 dni do wyborów prezydenckich, kandydaci mają jeszcze 8 na przekonanie do siebie niezdecydowanych. Po Wielkiej Brytanii Australia zapowiada, że może przyjąć uciekinierów z Hongkongu. Stan rannych, którzy trafili do szpitali po wypadku na Krajowej Jedynce pod Częstochową, nie zagraża ich życiu. Tak zapewniają lekarze, pod opieką których są 23 osoby. W sumie w zderzeniu autokaru i dwóch ciężarówek w Bogusławicach poszkodowanych zostało 36 osób. Według wstępnych ustaleń do wypadku doszło, bo w cysternie pękła opona. Taką informację przekazała wieczorem śląska policja. Najciężej ranne 4 osoby są w szpitalach w Opolu, Radomsku oraz dwóch placówkach w Łodzi. Do jednej z nich przyjechał minister zdrowia. Więcej Magdalena Dąbek. Do Łodzi trafili najciężej poszkodowani kierowcy autobusu, kierowcy ciężarówki i cysterny również są ranni i pozostają w szpitalu. Minister Łukasz Szumowski zapewnił, że akcja ratownicza została przeprowadzona sprawnie, a pacjenci są pod dobrą opieką. Radomsko, Opole, Łódź to są miejsca, gdzie trafili ci pacjenci w stanie poważnym i wszyscy są w tej chwili w doskonałej opiece. Jesteśmy w kontakcie ze wszystkimi placówkami. Dodał, że w akcji ratowniczej uczestniczyły śmigłowce pogotowia lotniczego oraz wojsko. Policjanci nadal badają przyczyny zdarzenia. Według wstępnych ustaleń kierowca cysterny, która przewoziła sypki materiał, usłyszał wystrzał opony, stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w autobus. Ten z kolei wjechał w jadącą przed nim ciężarówkę z naczepą. Autokarem podróżowali obcokrajowcy, w tym także Ukraińcy. Jak zapewnił minister Szumowski, nie będą ponosili kosztów opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem. Magda Dąbek, Radio Łódź. Przed nami 8 dni kampanii przed głosowaniem na prezydenta. W Solęcinie w Lubuskiem Andrzej Duda podpisał kartę wolności w sieci, która będzie elementem jego programu wyborczego. Ubiegający się o reelekcję prezydent zapowiedział, że nie pozwoli na cenzurę. Nigdy nie pozwolę na to, aby ktokolwiek cenzurował wypowiedzi w internecie, albo ktokolwiek przesiewał te wypowiedzi według nieustalonych kryteriów, nieznanych powszechnie kryteriów, mógł dobierać, które jego zdaniem wypowiedzi mogą zaistnieć w przestrzeni cyfrowej, w przestrzeni internetowej, a które powinny zostać usunięte. Rafał Trzaskowski zapowiedział, że jeżeli zostanie prezydentem, wprowadzi zasadę bezpartyjności w swojej kancelarii. Kandydat Koalicji Obywatelskiej powiedział, że prezydent w momencie zaprzysiężenia nie może należeć do żadnej partii politycznej. Ta tradycja w Polsce od dawna obowiązuje, ale ja chcę wprowadzić jeszcze jedną zasadę, zasadę bezpartyjności kancelarii prezydenta. Na pewno w kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej będą pracowali ludzie związani z bardzo wieloma środowiskami. Natomiast każdy, kto będzie członkiem jakiejkolwiek partii politycznej, będzie musiał złożyć swoją legitymację partyjną. Wybory prezydenckie w przyszłą niedzielę. Polska i Czechy z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Dane dotyczące rynku pracy w maju przedstawił Urząd Statystyczny Eurostat. Beata Pomacka. Najnowsze dane Eurostatu przedstawiają sytuację w Unii Europejskiej 2 miesiące po wybuchu pandemii. W Czechach było wtedy 2,4% bezrobotnych, w Polsce 3%. Choć te dane różnią się od danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według Eurostatu na trzecim miejscu w Unii jest Holandia z bezrobociem na poziomie 3,6%. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Hiszpanii, gdzie w maju pracy nie miało 14,6% obywateli. A jeśli chodzi o Grecję, to ostatnie dane, którymi dysponuje Eurostat, są z marca. Wtedy było 14,4% bezrobotnych Greków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kolejne państwa deklarują pomoc mieszkańcom Hongkongu, którzy chcą wyjechać z chińskiej prowincji. Po Wielkiej Brytanii teraz udzielenie azylu osobom z byłej brytyjskiej kolonii rozważa Australia. Na Tajwanie działa z kolei specjalne biuro, które będzie pomagało uciekinierom osiedlić się na wyspie. Tomasz Sajewicz. Wcześniej władze Wielkiej Brytanii zapowiedziały, że są skłonne przyjąć nawet 3 miliony obywateli Hongkongu, którzy są posiadaczami tzw. brytyjskich paszportów terytoriów zamorskich. W przyszłości osoby te mogłyby ubiegać się o brytyjskie obywatelstwo. Na tę zapowiedź nerwowo zareagowały władze w Pekinie. Chińska ambasada w Londynie ostrzegła brytyjski rząd, że w przypadku realizacji zapowiedzi Chiny podejmą działania odwetowe. Od środy na Tajwanie działa zaś specjalne biuro, które pomagać ma w osiedlaniu się Hongkończyków na wyspie. Deklaracje przyjęcia uciekinierów z Hongkongu złożyły też Stany Zjednoczone. Chiński rząd krytycznie ocenia działania pomocowe, uznając je za mieszanie się w wewnętrzne sprawy Chin.

No to oficjalnie możemy się przywitać. Dzień dobry Państwu. 16,5 minuty po 6. Michał Jakubik, Marcin Łukawski, a także dobry uśmiech, który nad nami czuwa. Kłaniamy się, witamy i zapraszamy Państwa do 9. Już widzę, że napisał słuchacz, pan Tomasz. Chciałbym zgłosić najwyższą gotowość operacyjną, gdyż dziś jest ten dzień. Trawa skoszona, grządki w ogródku odchwaszczone, jest zestaw odpowiedzi na dociekliwe pytania przygotowany. Nawet kolega sąsiad w razie manewrów oskrzydlających przeciwnika ma na umówiony sygnał zgłosić awarię kanalizacji i pilną potrzebę pomocy przy jej usunięciu. Tak, tak, dziś jest ten dzień, bowiem równo o 9 przyjeżdża ona. Rozumiem, że mamusia przyjeżdża. Jeden minut po 6, 2:02 i 7 trójek. Numer telefonu już do dyspozycji. Proszę korzystać. Bardzo proszę korzystać. Na granicy województwa świętokrzyskiego z podkarpackim jest mgła. No czy to już jest mgła jesienna? Dobrze, że nie pada 2-centymetrowa gradzina. A, zapamiętała pani wczoraj. Wczoraj było o gradzinie, tak opowiadał pan meteorolog. Piękne słowo rzeczywiście, ale mam nadzieję, że się nie pojawi dzisiaj w przestrzeni publicznej. Ależ to jest piękne określenie również. Dzień dobry panu. Ja się chciałem tak redaktora zapytać, bo wczoraj była mowa o tym, że coś rośnie w ogródku, a nie wysłuchałem, co to było. A, to już panów pierwsze z wyjaśnieniami. Cóż to wyrosło w naszym ogródku? Otóż studio plenerowe. Pojawiło się studio plenerowe i będziemy korzystać. Zapraszamy do Trójki. Jeśli oczywiście aura pozwoli, to najprawdopodobniej będziemy korzystać dzisiaj o 8.13. Salon polityczny Trójki, najprawdopodobniej z ogródka trójkowego. Gościem Beaty Michniewicz będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Ale zobaczymy to jeszcze. Salon na pewno, ale czy z ogródka, to zobaczymy. Cóż poza tym nas czeka do 9.00. Porozmawiamy sobie o wyścigach, bardzo szybkich bolidach, bo rusza Formuła 1. Mamy bardzo skompresowany kalendarz, którego tak właściwie w ostatecznej formie jeszcze nie znamy. To też jest bezprecedensowe w dziejach Formuły 1. Tak naprawdę nie wiemy, z ilu wyścigów będzie się składał ten sezon. Wszystko wyjaśni się w praniu. Zobaczymy, kto będzie najszybszy. Na razie niewiele wiemy. Wiemy tylko, jak wyglądają bolidy bardzo ładnie pomalowane. Wyglądają na szybkie, ale czy będą szybkie, to się okaże. Po 6.40 opowiemy o rozpoczynającym się z bardzo dużym opóźnieniem tegorocznym sezonie Formuły 1. Poza tym oczywiście doktorzy będą. O poranku w piątek doktor Rożek z pytaniem, no bardzo z kosmosu dzisiaj. Proszę posłuchać, kwadrans po 7:00, a po 7.40 doktor Kruszewicz, który opowie państwu o gilu. Gil, jak już jest najedzony, jest zima nawet, może być nawet mróz, ale jest słoneczko, to on się napuszy, nagrzeje się i będzie sobie coś nucił. I to będzie nucił różne dziwne rzeczy, które nam mogą przypominać nawet walce Straussa. Jak znam Gila, to mogą to być nawet walce Straussa. Tak, o Gilu opowie dr Kruszewicz po 7.40. Przed 9.00 muzyczny rozkład jazdy, a jeszcze troszkę wcześniej audycja podróżna. Kiedy się wyjedzie za miasto, wtedy pojawia się nam nad tą Wisłą mnóstwo nowych znaczeń, nowych inspiracji. Niesamowita przyroda, śpiew ptaków, stada olbrzymie ptaków, które nad Wisłą migrują i mieszkają. Niesamowite wschody i zachody słońca. Kto widział, ten wie. Wisła będzie bohaterką tego spotkania. Audycja podróżna. Marcin Pośpiech zaprasza mniej więcej o 8.40. Zapraszamy państwa do Trójki. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Prawie 25 minut po 6. 71335 SMS-owo. Chciałem odpowiedzieć tylko tak. Dzień dobry, pani Lidia.

przeciwbobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. To poranne wydanie audycji. Za 25,5 minuty będzie siódma. Pozdrowienia z zagranicy. Ja chciałam tylko pozdrowić i życzyć miłego dnia za Aberdeen ze Szkocji. 10 stopni zaczęło padać. Przyjemnie jest. 10 stopni pan powiada. Dobrze. A za kilka chwil będziemy rozmawiali o Formule 1, bo zaczynają się wyścigi. Z opóźnieniem, ale jednak. We'll be right back. ten motocykl jeszcze. Pojechał. Billy Idol wprowadził nas w klimat. Zapraszamy do Trójki. Bo będą prędkości w końcu i kibice motorsportu mają powody do zadowolenia. Z niemal 4-miesięcznym poślizgiem wraca Formuła 1. Dziś pierwsze treningi przed Grand Prix Austrii. Jutro kwalifikacje. W niedzielę niezwykle niecierpliwie wyczekiwany wyścig na Red Bull Ringu. Powrotowi najważniejszej z motoryzacyjnych dyscyplin przyjrzał się Mateusz Fusiarz. Według pierwotnych planów sezon Formuły 1 miał rozpocząć się w połowie marca, jak zwykle w Australii. Wtedy jednak rozpoczął się dla sportu, dla nas wszystkich czas niepewności, czas lockdownu, po prostu czas koronawirusa. Jeśli pojawiały się już jakieś informacje, dotyczyły kolejnych odwoływanych wyścigów, których uzbierało się aż 7, 4 zostały przełożone. Na szczęście władze z początkiem czerwca potwierdziły, że nie stracimy w tym roku F1, a od 5 lipca kierowcy będą się ścigać. O tym, co nas czeka, mówi dziennikarz Mikołaj Sokół z Eleven Sports. Wyjątkowy sezon, mamy bardzo skompresowany kalendarz, którego tak właściwie w ostatecznej formie jeszcze nie znamy. To też jest bezprecedensowe w dziejach Formuły 1. Tak naprawdę nie wiemy, z ilu wyścigów będzie się składał ten sezon. Wiemy oczywiście, że planowane jest 8 rund od teraz do początku września, czyli właściwie co tydzień, tylko z niewielkimi przerwami. Na razie tylko w Europie. Nie wiadomo, jak potoczą się dalsze plany. Wyścigi będą wyglądać inaczej. Na trybunach zabraknie kibiców. W padoku będzie znacznie mniej przedstawicieli mediów. W garażach też obowiązywać będą specjalne restrykcje. Sporo będzie też testów na COVID-19. Wszystko będzie musiało się odbywać z dużą dozą rozsądku, ostrożności i, co chyba najmniej pasuje do tego sportu, trzeba będzie unikać ryzyka. A gdzie bardziej jak w F1 pasuje powiedzenie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana? Zapewne i ceremonia wręczenia nagród wyglądać będzie inaczej. Koronawirus mocno namieszał. Na tyle, że w 2020 roku, już na początku sezonu, wiemy o transferach na przyszły. Daniel Ricciardo Renault zamieni na McLarena, z którego odejdzie Carlos Sainz. Hiszpana przygarnął z kolei niebyle jaki zespół, bo Ferrari, co wskazuje, że z zespołu z Maranello ktoś będzie musiał odejść i padło na Vettela, co nie dziwi jednej z najlepszych Polek za kierownicą, Gosir Dest. Jego dyspozycja i niektóre zachowania na torze, kiedy to wyraźnie pokazywał, że to on ma pragnienie i to on poczuwa się do bycia tym kierowcą numerem jeden. Nie do końca, myślę, tym sobie zjednał swoich fanów, a raczej pokazał taką swoją dosyć niezaprzyjemną, szorstką stronę i brak takiej trochę godności. Ciekawym rozwiązaniem w zbliżającym się sezonie F1 jest system żetonów, który pozwoli ograniczyć liczbę modyfikacji zgodnie ze specyficznymi wymaganiami konkurencji. Takie rozwiązanie było konieczne w obliczu pandemii i finansowego kryzysu. Nie mogąc rywalizować od początku tego roku, nie mogą oferować sponsorom ekspozycji, nie dostają też tak dużych premii, jakby to miało miejsce w normalnej sytuacji. W związku z czym władze sportu podjęły szereg działań, aby, no mówiąc wprost, ułatwić życie zespołom. Na sezon 2021 szykowano prawdziwą rewolucję, jeżeli chodzi o przepisy techniczne, sportowe, no i także finansowe. Mam tu na myśli limit wydatków rocznego budżetu na sezon dla każdego zespołu i ten przepis akurat pozostaje w mocy, natomiast wszystkie rewolucje techniczne odłożono do sezonu 2022 i w zamian zamrożono konstrukcję tegorocznych samochodów. Natomiast jest taka drobna furtka umożliwiająca usprawnianie niektórych podzespołów i właśnie system takich żetonów, talonów powstał, aby zespoły mogły do pewnego stopnia poprawić jakieś nieudane rzeczy. Jeśli ktoś nie śledzi Formuły 1, przyglądając się osiągom czy innym kwestiom technicznym, może zainteresuje go część wizualna. Otóż Mercedes po raz pierwszy nie będzie jeździł srebrnymi bolidami. W ramach solidarności z ruchem Black Lives Matter jego auta będą teraz czarne. Jeździć będzie jeszcze jeden zespół, myślę, atrakcyjny wizualnie. Alfa Romeo Racing Orlen z dość znanym Polakom logiem wyróżnia na bolidzie, kombinezonach i w garażu. Ekspozycja będzie bogata. Nieustannie przypominamy, że kierowcą rezerwowym tegoż zespołu jest Robert Kubica i jest pewne, że swoje minuty chociażby podczas treningów dostanie. Być może już dziś na Red Bull Ringu. F1 w końcu wraca. O czym informował Mateusz Fusiarz. Jestem przekonany, że zobaczymy Roberta Kubicę w bolidzie. Czy w wyścigu? A nic nie będziemy mówić. O, pojechał. Za 16,5 minuty będzie siódma. Jeszcze raz chcesz, Michał, się... No to się przejedź jeszcze raz. Ja bardzo przepraszam za kolegę, ale musiał się przejechać. Yeah. Oj, bardzo szybko. Za 12,5 minuty siódma. A jeśli możemy, to zajrzyjmy do prasy. Możemy? No, szybko, to teraz pośpiech. Tak, oczywiście, że możemy. Będę starał się spieszyć. Nie, niezamierzone. Marcin, proszę mnie. Ja się nie obrażam. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej spór o symbol sierpnia czytamy. Europejskie Centrum Solidarności może stracić słynne tablice, na których zapisano 21 postulatów strajku z 1980 roku. Dziś upływa termin zwrotu zabytku, który wpisany jest do inwentarza Narodowego Muzeum Morskiego, bo to właśnie pracownicy tej placówki w latach 80. opiekowali się tablicami. W grudniu ubiegłego roku jego dyrektor wypowiedział umowę Europejskiemu Centrum Solidarności, które na zwrot otrzymało pół roku. Teraz ten termin mija. Eksponat miałby trafić na przygotowywaną wystawę w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Na zwrot tablic nie zgadza się jednak dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, który przekonuje, że są one integralną częścią wystawy stałej. W tle sporu pojawiają się oskarżenia o polityczne inspiracje zamieszania. Zdaniem rozmówców Rzeczpospolitej chodzi o marginalizację ECS przez Ministerstwo Kultury. Resort tej sprawy jednak nie komentuje. Także w Rzeczpospolitej tekst. Polacy wywracają na saksy. Pandemia, która wypchnęła tysiące Polaków na bezrobocie, zwiększyła ich gotowość do pracy za granicą. Agencje zatrudnienia mówią teraz o 10, a nawet 30% wzroście liczby chętnych na wyjazd za pracą w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez OLX.pl, prawie 17% pracowników sezonowych jest zainteresowana wyjazdem z kraju. To 3 razy więcej niż w 2017 roku. Chęci nie muszą się jednak przełożyć na wzrost migracji. Liczba ofert pracy za granicą jest bowiem dużo niższa niż przed pandemią. Tymczasem w Gazecie Wyborczej o tych profesjach, które finansowo z pandemii wyszły wzmocnione, wbrew pozorom nie wszystkim pandemia dała po kieszeni. Czytamy, w niektórych branżach popyt na pracowników wzrósł, a zatem wzrosły i pensje. Tak stało się m.in. w przypadku specjalistów do spraw handlu. Ich wynagrodzenia według Wyborczej skoczyły w porównaniu z okresem przed pandemią o ponad 22%. Zyskali też księgowi, farmaceuci czy diagności laboratoryjni. Ciekawe, co na to sami zainteresowani, czy faktycznie tak jest. W Gazecie Polskiej codziennie o sytuacji w górnictwie, jak czytamy, wbrew alarmistycznym doniesieniom niektórych mediów, są pieniądze na wypłaty dla górników. Związki zawodowe otrzymały takie zapewnienie od zarządu Polskiej Grupy Górniczej. PGG otrzyma także znaczącą pomoc od państwa. Stara się o wsparcie z różnych środków tarczy antykryzysowej. W sumie może chodzić nawet o 1 700 000 000 zł. Ten tekst i szczegóły w Gazecie Polskiej codziennie. W Polska The Times sporo politycznych analiz. Siła przyciągania to tytuł z okładki. Wiadomo, o co chodzi. Trwa walka o głosy Krzysztofa Bosaka i Szymona Hołowni. Jak czytamy, zwycięzca tych wyborów pokona kontrkandydata o włos. Polska The Times przygląda się też kampanii lidera Konfederacji. Na Krzysztofa Bosaka, jak się okazuje, głosował co piąty młody człowiek. Elektorat Konfederacji to głównie młodzi mężczyźni, zwolennicy liberalnego podejścia do gospodarki i konserwatyzmu obyczajowego. O młodych wyborcach także w dzienniku Gazecie Prawnej, a ci tłumnie ruszyli na głosowanie. Frekwencja wśród osób w wieku od 19 do 29 lat wyniosła 64% i to o 19 punktów procentowych więcej niż rok temu w wyborach parlamentarnych. Największy udział młodzieży mieli wśród swoich wyborców Robert Biedroń i Krzysztof Bosak. Głos na tego pierwszego w 42% to osoby przed 30, w przypadku drugiego ten wskaźnik jest jeszcze wyższy, bo to 50%. I jeszcze ciekawostka z Gazety Wyborczej, chociaż dla mieszkańców Targówka to nie ciekawostka, a dokuczliwy problem. Ci skarżą się na ataki ciem gigantów, wielkich jak palec u ręki, czy tam do mieszkania może wpaść nawet kilkanaście naraz, mówią Wyborczej mieszkańcy Targówka. Przyrodnik Mateusz Sowiński tłumaczy, że to dość duży gatunek z rodziny sówkowatych. Dla ludzi całkowicie nieszkodliwy. Czasami zdarza się, że w jakimś roku dany owad jest liczniejszy niż w innych latach, na przykład z powodu sprzyjających warunków. Zdaje się, że w tym roku warunki sprzyjają. Trzeba zamykać okna lub stosować moskitiery, mówi przyrodnik. Jak się okazuje, były ptaki Hitchcocka, teraz mamy ćmę Targówka. W Gazecie Wyborczej więcej na ich temat. Powiem ci, nastraszyłeś mnie troszkę. Marcin, pan na Targówka? nie, ale to wiesz, nie wiadomo, sytuacja jest rozwojowa. Mogą latać daleko nawet. Hen. Dziękujemy. Marcin Pośpiech, poranna prasa. Do usłyszenia. Usłyszymy się za godzinę dokładnie. Za 8 minut siódma. Daleko gdzie